6. ปาสราสิกสูตรว่าด้วยกองบ่วงดักสัตว์272ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้นในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุจำนวนมากเข้าไปหาท่านพระอานนท์ถึงที่อยู่และได้กล่าวกับพระอานนท์ว่าท่านพระอานนท์เป็นเวลานานมากแล้วที่พวกกระผมไม่ได้สดับธรรมิกถาในที่เฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคขอโอกาสให้พวกกระผมได้สดับธรรมิกถาในที่เฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคเถิดท่านพระอานนท์ตอบว่าถ้าเช่นนั้นท่านทั้งหลายจงไปที่อาสมของรัมมกัปพราหมณ์ก็จะได้สดับธรรมิกถาในที่เฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคภิกษุเหล่านั้นรับคำท่านพระอานนท์แล้วครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จเที่ยวบิณฑบาตในกรุงสาวัตถีเสด็จกลับจากบิณฑบาตภายหลังเสวยพระกยาหารเสร็จแล้วท่านรับสั่งเรียกท่านพระอานนท์มาตรัสว่ามาเถิดอานนท์เราจะไปพักกลางวันที่ปราสาทของมิคาลมาตาในบุพารามท่านพระอานนท์ทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงเสด็จพร้อมกับท่านพระอานนท์ไปพักกลางวันที่ปราสาทของมิคาลมาตาในบุพารามครั้นในเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่หลีกเร้นและตัดกับพระอานนท์ว่ามาเถิดอานนท์เราจะไปส่งน้ำที่ท่าบุพโกรธกะท่านพระอานนท์ทูลรับสนองพระดำรัสแล้วมารยาทในการประชุม273ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคพร้อมกับท่านพระอานนท์ได้ไปส่งน้ำที่ท่าบุพโกรธกะและเสด็จขึ้นทรงครองจีวรผืนเดียวประทับยืนพึงพระวรกายอยู่ท่านพระอานนท์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอาสมของรัมมกัปพราหมณ์อยู่ไม่ไกลทั้งเป็นสถานที่น่ารื่นรมย์และน่าเลื่อมใสขอพระผู้มีพระภาคเสด็จไปยังอาสมของรัมมกัปพราหมณ์เพื่อทรงอนุเคราะห์เถิดพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคทรงรับโดยดุษยภาพและเสด็จไปยังอาสมของรัมมกัปพราหมณ์สมัยนั้นภิกษุจำนวนมากนั่งสนทนาธรรมิกถาอยู่ในอาสมของรัมมกัปพราหมณ์พระผู้มีพระภาคประทับยืนนอกซุ้มประตูทรงรอคอยให้ภิกษุสนทนากันจบเสียก่อนครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าการสนทนาจบลงแล้วจึงทรงกระแอมแล้วเคาะบานประตูภิกษุเหล่านั้นเปิดประตูรับพระผู้มีพระภาคแล้วพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปยังอาสมของรัมมกัปพราหมณ์แล้วประทับนั่งบนพุทธอาสน์ที่ปูลาดไว้ครั้นแล้วจึงตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเวลานี้เธอทั้งหลายสนทนากันด้วยเรื่องอะไรพูดเรื่องอะไรค้างไว้อะไรที่เธอทั้งหลายสนทนากันค้างอยู่ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายปรารภพระผู้มีพระภาคและสนทนาธรรมิกถาค้างอยู่พอดีพระผู้มีพระภาคเสด็จมาถึงพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีแล้วภิกษุทั้งหลายข้อที่เธอทั้งหลายผู้เป็นกุลบุตรออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยศรัทธาประชุมสนทนาธรรมิกถากันนั้นเป็นเรื่องสมควรเธอทั้งหลายผู้มาประชุมกันมีกิจที่ควรทำสองประการคือ 1. การสนทนาธรรม 2. การเป็นผู้นิ่งอย่างพระอริยะก การแสวงหาที่ไม่ประเสริฐ274ภิกษุทั้งหลายการแสวงหามี2 อย่างคือ 1. การแสวงหาที่ประเสริฐ 2. การแสวงหาที่ไม่ประเสริฐการแสวงหาที่ไม่ประเสริฐเป็นอย่างไรคือคนบางคนในโลกนี้ตนเองมีความเกิดเป็นธรรมดายังแสวงหาสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดาอยู่ตนเองมีความแก่เป็นธรรมดายังแสวงหาสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาอยู่ตนเองมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาก็ยังแสวงหาสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาอยู่อีกตนเองมีความตายเป็นธรรมดาก็ยังแสวงหาสิ่งที่เป็นความตายเป็นธรรมดาอยู่อีกตนเองเป็นผู้มีความเศร้าโศกเป็นธรรมดาก็ยังแสวงหาสิ่งที่มีความเศร้าโศกเป็นธรรมดาอยู่อีกตนเองมีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาก็ยังแสวงหาสิ่งที่มีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาอยู่อีกภิกษุทั้งหลายหากเธอทั้งหลายถามว่าอะไรเล่าเรียกว่าสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดาคือบุตรภรรยาทาสีทาสแพะแกะไก่สุกรช้างโคม้าลาทองเงินเรียกว่าสิ่งมีความเกิดเป็นธรรมดาสิ่งมีความเกิดเป็นธรรมดาเหล่านั้นเป็นอุปธิผู้ที่ติดพันลุ่มหลงเกี่ยวข้องในอุปธิเหล่านั้นชื่อว่าตนเองมีความเกิดเป็นธรรมดาก็ยังแสวงหาสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดาอยู่อีกอะไรเล่าเรียกว่าสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาคือบุตรภรรยาทาสีทาสแพะแกะไก่สุกรช้างโคม้าลาทองเงินเรียกว่าสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาเหล่านั้นเป็นอุปธิผู้ที่ติดพันลุ่มหลงเกี่ยวข้องในอุปธิเหล่านั้นชื่อว่าตนเองมีความแก่เป็นธรรมดาก็ยังแสวงหาสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาอยู่อีกอะไรเล่าเรียกว่าสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาคือบุตรภรรยาทาสีทาสแพะแกะไก่สุกรช้างโคม้าลาทองเงินเรียกว่าสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเหล่านี้อุปธิผู้ที่ติดพันลุ่มหลงเกี่ยวข้องในอุปธิเหล่านั้นชื่อว่าตนเองมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาก็ยังแสวงหาสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาอยู่อีกอะไรเล่าเรียกว่าสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาคือบุตรภรรยาทาสีทาสแพะแกะไก่สุกรช้างโคม้าลาทองเงินเรียกว่าสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาเหล่านั้นเป็นอุปธิผู้ที่ติดพันลุ่มหลงเกี่ยวข้องในอุปธิเหล่านั้นชื่อว่าตนเองมีความตายเป็นธรรมดาก็ยังแสวงหาสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาอยู่อีกอะไรเล่าเรียกว่าสิ่งที่มีความเศร้าโศกเป็นธรรมดาคือบุตรภรรยาทาสีทาสแพะแกะไก่สุกรช้างโคม้าลาทองเงินเรียกว่าสิ่งที่มีความเศร้าโศกเป็นธรรมดาสิ่งที่มีความเศร้าโศกเป็นธรรมดาเหล่านั้นเป็นอุปธิผู้ที่ติดพันลุ่มหลงเกี่ยวข้องในอุปธิเหล่านั้นชื่อว่าตนเองมีความเศร้าโศกเป็นธรรมดาก็ยังแสวงหาสิ่งที่มีความเศร้าโศกเป็นธรรมดาอยู่อีกอะไรเล่าเรียกว่าสิ่งที่มีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาคือบุตรภรรยาทาสีทาสแพะแกะไก่สุกรช้างโคม้าลาทองเงินเรียกว่าสิ่งที่มีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาสิ่งที่มีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาเหล่านั้นเป็นอุปธิผู้ที่ติดพันลุ่มหลงเกี่ยวข้องในอุปธิเหล่านั้นชื่อว่าตนเองมีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาก็ยังแสวงหาสิ่งที่มีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาอยู่อีกนี่คือการแสวงหาที่ไม่ประเสริฐการแสวงหาที่ประเสริฐ275การแสวงหาที่ประเสริฐเป็นอย่างไร คือคนบางคนในโลกนี้ตนเองมีความเกิดเป็นธรรมดาทราบชัดถึงโทษในสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดาย่อมแสวงหานิพพานที่ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าและเกษมจากโยคะตนเองมีความแก่เป็นธรรมดาทราบชัดถึงโทษในสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาย่อมแสวงหานิพพานที่ไม่มีความแก่ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าและเกษมจากโยคะตนเองมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาทราบชัดถึงโทษในสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาย่อมแสวงหานิพพานที่มีความเจ็บไข้ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าและเกษมจากโยคะตนเองมีความตายเป็นธรรมดาทราบชัดถึงโทษในสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาย่อมแสวงหานิพพานที่ไม่มีความตายไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าและเกษมจากโยคะตนเองมีความเศร้าโศกเป็นธรรมดาทราบชัดถึงโทษในสิ่งที่มีความเศร้าโศกเป็นธรรมดาย่อมแสวงหานิพพานที่ไม่มีความเศร้าโศกไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าและเกษมจากโยคะตนเองมีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาทราบชัดถึงโทษในสิ่งที่มีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาย่อมแสวงหานิพพานที่ไม่มีความเศร้าหมองไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าและเกษมจากโยคะนี่คือการแสวงหาที่ประเสริฐ276ภิกษุทั้งหลายเมื่อก่อนเราเป็นโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้ตนเองมีความเกิดเป็นธรรมดาก็ยังแสวงหาสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดาอยู่นั่นแลตนเองมีความแก่เป็นธรรมดาก็ยังแสวงหาสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาอยู่นั่นแลตนเองมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาก็ยังแสวงหาสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาอยู่นั่นแลตนเองมีความตายเป็นธรรมดาก็ยังแสวงหาสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาอยู่นั่นแลตนเองมีความเศร้าโศกเป็นธรรมดาก็ยังแสวงหาสิ่งที่มีความเศร้าโศกเป็นธรรมดาอยู่นั่นแลตนเองมีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาก็ยังแสวงหาสิ่งที่มีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาอยู่นั่นแลเราจึงคิดอย่างนี้ว่าเรามีความเกิดเป็นธรรมดาฉะนั้นยังแสวงหาสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดาอยู่อีกเรามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดามีความเศร้าโศกเป็นธรรมดามีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาฉะนั้นยังแสวงหาสิ่งที่มีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาอยู่อีกทางที่ดีเราเองมีความเกิดเป็นธรรมดาทราบชัดถึงโทษในสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดาแล้วควรแสวงหานิพพานที่ไม่มีความเกิดไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าและเกษมจากโยคะเราเองมีความแก่เป็นธรรมดาทราบชัดถึงโทษในสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาแล้วควรแสวงหานิพพานที่ไม่มีความแก่ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าและเกษมจากโยคะเราเองมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาทราบชัดถึงโทษในสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาแล้วควรแสวงหานิพพานที่ไม่มีความเจ็บไข้ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าและเกษมจากโยคะเราเองมีความตายเป็นธรรมดาทราบชัดถึงโทษในสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาและควรแสวงหานิพพานที่ไม่มีความตายไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าและเกษมจากโยคะเราเองมีความเศร้าโศกเป็นธรรมดาทราบชัดถึงโทษในสิ่งที่มีความเศร้าโศกเป็นธรรมดาแล้วควรแสวงหานิพพานที่ไม่มีความเศร้าโศกไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าและเกษมจากโยคะเราเองมีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาทราบชัดถึงโทษในสิ่งที่มีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาแล้วควรแสวงหานิพพานที่ไม่มีความเศร้าหมองไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าและเกษมจากโยคะพุทธประวัติตอนบำเพ็ญสมาบัติในสำนักอาราลดาบท277ภิกษุทั้งหลาย